śpiewa, gra, pisze, komponuje i imponuje charyzmą. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Bartek Deryło. Dwa dni po premierze swojej pierwszej płyty Latawce wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie najbliższa niedziela. Transmisja na naszej antenie od 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa, mówi Margan Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Dziś zdominowanego pięknymi, kobiecymi głosami. Anagram Margana. Czasem jest tak, jak już pewnie Państwo zauważyli, że na nasz wspólny czas wybieram sobie jakiś temat przewodni. Tym razem pomyślałem sobie, że przyniosę te nagrania, które absolutnie uwielbiam, a uwielbiam je dlatego, ponieważ zaśpiewały je te, a nie inne wokalistki. Kobiety, które, jak mam nadzieję, uda mi się wykazać, że z jednej strony są charyzmatyczne i silne, a z drugiej potrafią być bardzo, ale to bardzo tajemnicze. Mamy weekend, podejrzewam zatem, że przynajmniej część z Państwa odpoczywa i marzę na przykład o, no właśnie, o wybraniu się na koncert. Wspominam o tym, ponieważ właśnie na scenie widać i słychać siłę wspomnianych kobiet. Tak przynajmniej było i wciąż jest, z tym, że teraz już tylko i wyłącznie w autorskim wydaniu, w przypadku tej wokalistki, która kiedyś oczarowała świat, działając wspólnie z Markiem Brydonem. On the line. Decided, or I asked why. Eve, all the Tak, Rosie Murphy z zespołem Moloko rozpoczynała koncert w Brixton Academy w 2003 roku. To było wydarzenie wpisujące się w promocję płyty Status z 2002, najmłodszą jak dotąd. I mam wciąż gdzieś głęboko ukrytą nadzieję, że jednak nie ostatnią płytę Moloko, choć jak wiadomo, zespół od lat nie funkcjonuje. Przekazywane przez management informacje sugerowały, że Moloko zawiesił działalność, ale nie zakończył. No i właśnie tego będę się trzymał, ponieważ z wielkim sentymentem wspominam tę grupę. Zespół, w którym w cudzysłowie pierwsze skrzypce grał Mark Brydon. To on stał właśnie za Rosie Murphy. Podobną postacią jak Brydon stał się dla innej gwiazdy, no ale znacznie większego formatu, Stuart Price. To właśnie on pomógł mojej kolejnej bohaterce ponownie odnieść komercyjny sukces. A wszystko stało się po wydaniu płyty Confessions on a Dance Floor. Specjaliści z pewnością wiedzą, że już za chwilę w Trójce brzmieć będzie Madonna. The show has just begun. Jump, czyli utwór z albumu Confessions on a Dance Floor. Ale jak państwo słyszeli przed chwilą w Trójce, była to wersja, no właśnie, koncertowa, pochodząca z pięknego audiowizualnego show Confessions Tour. Długi, ponad dwugodzinny teledysk, udający jeden koncert. Ale nie jest to bynajmniej zarzut, no bo z wielką przyjemnością sięgam po tę super produkcję, co jakiś czas. Równie dobrze na scenie czuje się Alison Goldfrapp, pani, która w moim odczuciu gdzieś bliska jest postaci Roisin Murphy, ale to tylko moje subiektywne zdanie. Przed nami nagranie z koncertu Goldfrapp, zarejestrowanego 21 sierpnia 2005 roku w Waszyngtonie. Thank you. You are right. Yes! It's the last one. Ulala. To przypomnę tytuł tego nagrania zarejestrowanego w Waszyngtonie w 2005 roku. W moim przekonaniu charyzma Alison Goldfrapp jest bardzo podobna do siły, jaką dawała Roisin Murphy w zespole Moloko. Anagram Morgana. A w nim pozostajemy teraz w trójce z muzyką wokalistek, muzyką zarejestrowaną podczas scenicznych występów. O szczególną uwagę proszę fanów Jill Scott. No hay nadie más que yo. Uno es el número mágico. En vida y en muerte. Uno es todo. ¿Comprende? If I multiply two times two, is it really, really for me? Then I looked inside and found my own stride. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So you might as well give up. I see your intention. Can't handle the truth. He let you go a long time ago. Now it's time to turn him loose. Getting in the way of what I'm feeling. My feeling, y'all. Getting in the way of what I'm feeling. My feeling, y'all. Been a lady up till now, don't know how much more I can take. Queen shouldn't swing, if you know what I mean. But I'm about to take my rings off, get me some Vaseline. I'm about to go off in your face, girl, you better chill. And I mean that. You better back down before you get smacked down, you better chill. You better go ahead with yourself, girl. He's a man and nobody you else. You better back down before you get smacked down. You better chill. Getting in the way of what I'm feeling. You're getting in the way of what I'm feeling. I think it's stronger than that, and now you can tell on me. He knows my heart, and that's the part. Your roots are dug up, so you might as well give up. I see your intention, can't handle the truth. Let you go a long time ago, now it's time to try and let me know. Jill Scott w utworach One is the Magic i Get in the Way. Kompozycje w tej koncertowej wersji pochodzą z płyty Experience 826. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Porzućmy już teraz salę koncertową i przenieśmy się do laboratoriów dźwiękowych, w których precyzyjnie są odnawiane, remasterowane i coverowane przeróżne utwory. Historia tej pieśni zaczęła się w pierwszej połowie lat 80., robiąc spustoszenie na klubowych parkietach. Kompozycję stworzył SOS Band, potem na warsztat wziął ją Fatboy Slim w projekcie Beats International. Po drodze utwór śpiewało wiele wokalistek, aż w 2009 roku za jego zinterpretowanie wziął się producent Akatul, zapraszając do zrealizowania tego pomysłu Danielle Moore, wokalistkę Crazy P. Czy wiedzą już państwo, o którym utworze mówię? I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. Holding on for love. You are all mine. W programie trzecim legendarny Just Be Good To Me. Tym razem w interpretacji Danielle Moore. Wspomniałem wcześniej o historii tego nagrania i mówiłem o projekcie Fatboy Slim Beats International. W tej wersji utwór pojawił się pod nieco zmienionym tytułem Dub Be Good To Me. Elektroniki coraz więcej w dzisiejszym nagraniu i tak też jeszcze będzie przez kilka chwil. O uwagę proszę teraz klubowych wyjadaczy, którzy z taneczną muzyką elektroniczną mają do czynienia przynajmniej od drugiej połowy lat 90. Czy jest dzisiaj ktoś ze mną, kto pamięta taki zespół The Sound Club? Roku 1997. Single Mallet People i The Sun Club. Na okładce maxi singla, z którego przedstawiłem to nagranie, widać postać stojącą nad wyciętymi chyba z papieru modelami gramofonów. No a ta scena rozgrywa się gdzieś w kosmosie. Może na Księżycu. W każdym razie kobiecy głos, który usłyszeliśmy, należy do Nicolette. Kosmicznie wygląda też okładka kolejnego maxi singla, który dziś usłyszymy w Trójce. Ta pani nazywa się Stina Nordenstam i również w drugiej połowie lat 90. do współpracy zaprosili ją panowie z zespołu Yellow. To the Sea. Yellow w programie trzecim z wokalnym udziałem Stiny Nordenstam. I na zakończenie wątku pięknych, zmysłowych, energicznych, tajemniczych kobiecych głosów polski akcent. Przed Państwem Monika Bożym. Wstawiajcie we mnie niczego. Anagram Margana. A w nim pora już najwyższa na trójkowe spotkanie z twórczością Milesa Davisa. We'll be right back. Znawcy twórczości Milesa Davisa doskonale wiedzą, że końcówka naszego spotkania należy do albumu Star People, czyli płyty z roku 1983. Było to trzecie wydawnictwo po sześcioletniej przerwie w grze Milesa Davisa. Z ciekawostek warto tutaj dodać, że ów album to ostatni album, przy którym pracował Theo Macero, czyli wieloletni producent Milesa Davisa. Po raz pierwszy na płycie pojawił się John Scofield, który do tej pory pracował u boku Mike'a Sterna właśnie w zespole Davisa na przełomie 82 i 83 roku. Jest Al Foster, jest Mino Cineilu, jest Marcus Miller i jest przede wszystkim doskonała muzyka, z którą Państwa zostawiam. Audycję zrealizowała Grażyna Mazurczak, a ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam na spotkanie z muzyką, typowe spotkanie z muzyką elektroniczną w nocy z soboty na niedzielę do potrójnego pasma przenoszenia. Do usłyszenia.